comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com estem? Ei, bon, que m'alegre. Che, che, che. Ja és divendres. És 8 d'abril de 2016. El dia així, una miqueta així, plovedor. Una miqueta gelat, però tenim el cap de setmana per davant. Però a disfrutar-lo. I la millor guia d'activitats per al cap de setmana està sentint-la ara mateix. Sí, senyora, sienta a casa. En l'emissora valenciana, des de la 97.7 ràdio, arranca esta edició especial de divendres de València Abierta. Per a contar-vos de lo bo lo millor que tenim este cap de setmana, la edició de divendres de València Abierta, una edició en la que el teatre, les activitats en família, el cine té molt de protagonisme. Parlen de cine. Voleu anar-vos en el cine de vades? De la mà dels amics de Cinesa Bonaire, con cada divendres, pues podeu optar a dos entrades gratis i anar al cine la sessió que vulgueu i, en fi, conforme vulgueu. Hi ha estrenes xules, interessants. Este cap de setmana ens les conta a partir de la una i mitja Manolo Zarapico, però ja si voleu optar a aquestes dues entrades gratis de part de Cinesa Bonaire, podeu entrar al Facebook del programa, al Facebook de la 97.7 Ràdio, i allà, en aquest Facebook genèric de tots els programes, els que demaneu les cançons en música mentre treballes durant tot el matí a Pilar Nadal, allà tindrem el canaixet i poseu pues, mira, pues el motiu per el qual voleu anar al cine, el per què. Mira, vull veure esta pel·lícula, l'estrenada d'Almodóvar, jo voldria anar en això de Panamà, tot això. Bueno, m'agradaria veure Adriana Ugarte en lo de Julieta, pues esta pel·lícula, o la que tu vulgues, Blanca Nieves, que han estrenat també Chris Hemsworth, l'home de la Pataki també, i la Mocha Charlize Theron, pues esta voleu anar, pues esta, molt bé, la que vulgueu en el Facebook del la 97.7 Ràdio ens ho poseu. També podreu anar al cine a veure un monòleg molt xulo en el Casino Cirsa València, que mola un montón. Però ara enseguida Carlos Climente, que és el director de comunicació del Casino Cirsa, ens contarà com podeu obtindre aquestes entrades gratis per anar a un monòleg molt xulo. Ara vos heu content. Anem a parlar de futbol? Sí. El diumenge anem a guanyar-li el Sevilla? Sí. Va. Sabeu que ahir li va fer 1-2 a l'Atleti de Bilbao, que nosaltres no poguérem eliminar. Que fas a quasi gols? Vanega? Que xugue bé Ramí? És que a mi, mira, a mi m'estalla el cap. El que passa, sabeu què? El jugador número 12, que és el clàssic, és l'afició, ja li han clavat el primer gol al Sevilla. Això voldria. Però bueno, bé, que n'hi ha molta unió en el partit. És diumenge a les 4 de la vesprada, des de les 3. Les 3 de la vesprada, Ximo, després de la paella. Sí, mira, ha tocat aquest horari. En companyia de Manolo Montalt i Salva Folgado, vos ho contem així en la 97.7 Ràdio. Hi ha unió en l'afició i això realment és molt important, però... Hi ha vida més enllà del futbol. Sílvia Tomàs, què tal? Com estàs, artista? Molt bé. Molt que m'alegro perquè tenim moltes coses a fer a banda. Sí, tenim una agendeta molt xula i sobretot molt valenciana. Moltes propostes de companyies valencianes, de grups valencians. Anem ja, si vols, en la primera. Propostes teatrals, ja saps que m'agrada a mi. La Sala Russafa acull La Más Fuerte. És una obra que porta la companyia 100% valenciana Bramant Teatre, una companyia que ha estat nominada a varias voltes als Premios Max, i La Más Fuerte el que vol és completar la trilogia de teatre naturalista que va començar esta companyia fa uns mesos. De fet, estava mirant que és un cicle complet de programació que des de febrer ve posant en marxa la Sala Russafa, dedicat especialment a les companyies valencianes, i després m'has de contar aquesta divertida versió que fan de Frankenstein per anar en els xiquets la família, no? Clar, allà, és que Russafa, Sala Russafa pensa en totes les edats i en tota la família, però per als més majors, com deia, esta proposta de Bramant Teatre és La Más Fuerte. És una obra original, que la peça original realment és una peça molt breu en la que participen dos actrius que pràcticament estan mudes tot el rato. Per tant, en este cas, l'adaptació que ha sigut de Jerónimo Cornelles ha tingut que aportar més per a que siga molt més visual, inclús rozant un poquet la comèdia. S'heu acurrat, Jerónimo Cornelles, en esta adaptació del clàssic de Strindberg, i en este tall ens conta què és esta peça, per què la van elegir, i ens convida a la seva estrena, que va ser esta nit i que estarà fins al 17 d'abril. ¿De qué hablamos en la más fuerte? Usted se habla de muchísimas cosas, se habla del amor, de lo que duele o no duele el amor, y de si es necesario que el amor, para que sea amor, duela tanto. Actualmente nos encontramos con todos los días prácticamente noticias de mujeres que tienen la desgracia de caer en manos de estos señores que son chupópteros de energía y vampiros, incluso asesinos maltratadores. Y nosotros simplemente exponemos a tres personajes que han tenido la desgracia de coincidir con un cuarto que no está en escena, que algunos han salido de esa dinámica de relación, que otros están atrapados y no saben cómo salir, y que otros están en pleno proceso de salir. Amb la direcció de Xema Cardenya, Bramant Teatre, que continua apostant per fer obres que, com diuen ells, que els agraden, que treballen els seus somnis i els fan directament a l'escenari. I com tu bé deies, a Sala Russafa, però ja en programació matinal, tenim una aposta per a tota la família. El Frankenstein, el elixir del professor Dippel. És una adaptació de Maria Carrascosa que estarà dissabte i diumenge a partir de les 5 el dissabte i de les 12 i mitja el diumenge. Que xulo el treball que fan en Sala Russafa per una propostes teatrals contemporànies, i a més que ens fa reflexionar molt sobre la condició humana, i esta sèrie sobre clàssics, sobretot per a xiquets com este Frankenstein i l'elixir del professor Dippel. Che, molt bé, molt bé. Més de teatre, en este cas ens anarem a Torrent, a l'auditori espectacular, auditori de Torrent, perquè arriben joglars. Sí. I això sempre és una bona notícia. La mítica companyia fundada per Albert Boadella, que en sessió única este divendres per la nit, i encara queden algunes entradetes, ens han confirmat, posarà en escena VIP. Bé, la labor actoral d'esta obra és magnífica, molt important. Són 5 actors que representen més de 30 personatges. Però el que volen fer és una reflexió que a Pilar i a mi ens afecta especialment. A tu ja els tens criats, però com criem els xiquets? Estem creant una societat massa condescendent en els més menuts, mimem massa, estem creant monstres per al futur. Jo sí que tu no has creat monstres perquè tens dos xiquets. Però sóc un pare molt caldós i consentidor, i és de veres que no deixant-los volar en el moment adequat i sobreprotegint-los, estàs fent de pare protector i te trobes bé fent-ho, o de mare protectora, però arribat el moment no te queda altra. Ai, tens que... Fly, Robin Fly. Hi ha una cosa que me diu a voltes la meva sogra, és de... Hem de fer forts als xiquets. Però costa molt fer-los forts. Que sí. Mi mare s'agrada. Bueno, pues a veure quina idea es donen joglars en l'Auditori de Torrent. La reflexió esta nit a les 8 i mitja en l'Auditori de Torrent. Perfecte. Val molt la pena sempre veure els joglars, en este cas en l'Auditori de Torrent. I un teatre del que venim comentant ja, que bueno, és una bombonera, i sobretot ho porta una família que són els Fallos, que són uns enamorats del teatre, no només este teatre com és l'Olimpia, però és un referent en el teatre en la ciutat, i té una programació privada en qualitat i sobretot en èxit, i que compleix estant d'aniversari, ho hem comentat en alguna ocasió, des de l'any 1915 està en marxa una programació estable en el Teatre Olimpia. 100 anys no se compleixen cada dia. Enhorabona, per tant, a la família, ho hem comentat. En una programació molt xula durant este any de sí. Multitud de coses. A banda de totes les obres que tenen en marxa, he de dir, a més, que cada volta que parles en una companyia de teatre, ja siga d'ací o nacional, de primeres espaces, sempre parlem meravelles de la família Fallos. Parlant del seu sabor a fer, no?, en això del teatre, són 100 anys que volen, d'alguna manera, també celebrant amb tots nosaltres, oferint diverses tertúlies, conferències, absolutament gratuïtes al llarg d'esta setmana. Ahir dijous tinguérem una, avui divendres en este moment tenim una altra. Es diu Palabras con Mujeres Valencianas en Escena. 4 actrius valencianes estaran conversant i contestant a les preguntes que puguen fer els membres del públic. I el dilluns serà la cita més forta a les 7 amb una mena de tertúlia. Emprende i actua, es diu. Xerlaran sobre innovació, creativitat, sostenibilitat, emprendiment en el món del teatre. Estaran Roberto Gómez de la Iglesia, de Conexiones Improbables, Sandra Strick, de La Factoría, Eva Lapuente, de Al Theater, también Maxwell Wright, de la Berkeley, y Chimo Rojo, de Russafa Escénica. Tots junts, y parlant sobre teatre y sobre emprendeduría. Qué chulo, emprende y actúa, si te dediques al teatre. ¿Cuántas compañías se han formado, veritat, al voltant de una iniciativa emprendedora, de un grupo de amigos, al temps también actores, y han tirado cap endavant un proyecto realmente molt y molt interesante? Y para acabar, una miqueta de música. En este caso, música molt mediterránea, es la nueva propuesta de un mític músic, fundador del Tall, el gran Manolo Miralles, que ahora se n'ha anat a picanya un poc de retir espiritual, però el verí de la música, quan el tens dins de tu, és inevitable. I Manolo Miralles ha fundat un grup molt interessant que acaba de traure un disc també molt xulo que se diu Musicants. Efectivament, és el nou projecte. El disc es diu Atzavara, que és una planta molt similar a l'aloe vera, i torna, i portava tornant uns quants mesos, perquè este projecte naix, com naixen molts, amb el tema del crowdfunding a través de Verkami, estaven recaptant fons. Finalment ja està gravat, són 15 temes i es presenten este cap de setmana, el 9 d'abril, demà dissabte, al Teatre Micalet a les 10:30. Un nou projecte que va naixer per les ganes de continuar fent música en arrels, però fer-la d'una manera diferent. Si vols, esto és el que hem xerrat este matí amb Manolo Miralles, que els ho conté ell. Musicants naix en realitat d'un projecte un poc pensat per mi, però assumit després per tot el grup, d'encetar una via diferent en els elements que comptaven. Els elements que comptaven, que partia d'un grup de músics que eren amics i que tocaven junts, però tocaven altres coses. I una visió d'aquestes músiques des del punt de vista del grup, en una direcció consensuada entre tots, però que a mi crec que ens està en la via de lo que jo volia. El dissabte dia 9 presentem el disco, el treball que hem fet i que hem enregistrat, que és un poc el repertori que teníem, que vaig presentar jo, i que hi ha alguns, a partir d'ahir hem creat algunes cançons també noves, la nostra visió de lo que pot ser una altra via de música tradicional, neotradicional, de nova creació. La revisió de la música tradicional d'un gran que porta dècades al front del Tall, el gran Manolo Miralles. La cita és demà, 9 d'abril, a partir de les 10:30. No s'ho perdeu, el Micalet. Ahí estarem. Bueno, pues tot això i alguna coseta més, però l'agenda de cap de setmana... Ostres, és que tenim intensa, cine, tenim propostes de monòlegs que ara mateix ens vas a contar, tenim també bioparques, tenim massa coses, no sé si tindrem temps. Anem en humor de la mà de Casino Cirsa València, serà d'ací un instant. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, pues ya tenemos mediodía 46. Este ratito hasta que lleguen las noticias de la una os acercamos la programación, lo que tienen de chulo, y es mucho, en el Casino Cirsa Valencia. Un casino en el centro de la ciudad, pero no solo un casino, que vale, que puedes echar unas partiditas allí en la mar de estupendamente, pero bueno, puedes cenar en un ambiente sofisticado de categoría, vas a quedar muy bien con unas cenas estupendas, espectáculos. En fin, realmente es un lugar a visitar, por supuesto. Su director de comunicación, Carlos Clemente, tenemos cita con él los viernes y solemos hablar con mucho y buen sentido del humor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar de la programación y de las cosas que tenéis. El próximo sábado, Maru Candel. Maru Candel, ahora nos darás una pequeña pinceladita de ella, pero yo creo que lo chulo sería invitar a los amigos a que vayan a este monólogo gratuitamente, y bueno, que vosotros hagáis la invitación. Y si te parece, como vamos a hablar de uno de los grandes de verdad de la escena, un cómico singular, un hombre con un sentido del humor extraordinario y que pone en escena su humor de una manera incomparable, como Luis Piedrahíta. Relacionado con Luis Piedrahíta, estáis invitados, tú y quien tú quieras, ir acompañado o acompañada, a ese monólogo de Maru Candel, que será el sábado que viene. Bueno, ¿cómo pueden participar los amigos del programa esta invitación que os hace Casino Cirsa Valencia? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué te parece, Carlos? Pues entrad en el Facebook. Sabéis que Luis Piedrahíta, uno de los monólogos que tiene más conocidos, es el de la tapa del váter, ¿eh? Luis Piedrahíta, el rey de las pequeñas cosas. Las cosas pequeñas, que es maravilloso. Pues él siempre se fija en la tapa del váter, eso que hay entre la tapa del váter y lo que es el váter en sí mismo, que no tiene un nombre, ¿no? Técnicamente, ¿cómo se llama? Aro, arco, ¿cómo se le llama? Agujero, ¿cómo se le llama? Entonces, ese objeto entre... Claro, tenemos la tapa del váter, que es aquello que tapa el váter, y tenemos la cerámica del váter. Y verdad que hay una cosa que dice Luis Piedrahíta, que bajan las mujeres para ir al aseo. Y se enfadan si no levantas tú. Perfecto, pero que no tiene nombre. No es la tapa, ¿no? No es el propio váter. ¿Cómo se llama ese objeto que no tiene nombre y que efectivamente las mujeres bajan para ir al aseo? Lo que proponemos es que entren en el Facebook del programa y que pongan nombres posibles para ese objeto. Vamos a ver si le ponemos un nombre por fin. Vale. Nombres, sugerencias de nombres para ese objeto que está en la taza del váter, pero no es la taza del váter. No tiene nombre. Lo utilizan principalmente las mujeres, oiga, y los hombres aseados también, ¿eh? Los hombres aseados, pero bueno, esta cosa de echarle sentido del humor. Venga, pues el nombre que se os ocurra más singular, divertido, estrafalario, entre todos los que pongáis en el Facebook del programa de Valencia Abierta, os podéis ir gratis, acompañados, por supuesto, a ver el monólogo de Maru Candel, que será el próximo sábado. Bueno, estamos esperando también con mucho interés a ver cuándo tiene Javi Alastrue un hueco en su agenda, en su múltiple agenda. Ya sabéis que fue el alma mater de ópera, un pionero en el mundo de los monólogos en Valencia, y que desde hace tiempo trabaja conjuntamente con Casino Cirsa Valencia para llevar unos monólogos de primera. Bueno, y estábamos hablando de Luis Piedrahíta. Es muy grande Luis Piedrahíta, y a mí lo que más me gusta, y lo ha comentado Carlos anteriormente, es cómo se fija en cómo funcionan las cosas y en la curiosidad que hay detrás de las pequeñas cosas. Por ejemplo, lo caro que puede resultar un zumo de naranja. ¿Por qué ese zumo en un bar está a precio de barril de Brent? 4,75 un zumo. Oye, que tienes que exprimir una naranja, no un tigre. Y además ni siquiera la exprimes tú, que la exprime una máquina gigante y del infierno, con toboganes y cuchillas. Que es una... Es maravilloso. ¿Cómo reinventa las cosas? ¿Eh? Es un crack. Además es, bueno, coruñés, nace con ese humor gallego, esa sorna que tienen. Estudió audiovisual. Es muy curioso porque es una persona que llegó a los monólogos por accidente, como muchas otras personas. David Guapo llegó por accidente. Hay mucha gente que llega pues porque se dedican a algo, empiezan a meter texto entre sus canciones, entre sus trucos, en el caso de él, y al final acaban siendo monologuistas. Luis Piedrahíta estudió audiovisuales, curiosamente, en Navarra. ¿Y qué hay más audiovisual, Chimo, que la magia? ¿Sabes? Que es una persona llevándote, hablando y llevándote hacia un truco y enseñándote las cartas, ¿no? Entonces tú ves con los ojos las cartas y escuchas las bromas o cómo te lleva hacia el truco, ¿no? Pues este hombre se dedicaba a poner chistes entre los trucos y llegó un momento en el que los chistes tenían más relevancia que los propios trucos. En el año 2001 se decidió a presentarse a la primera edición del certamen de El Club de la Comedia. y ganó. Y a partir de ahí empezó como guionista del programa y era tan bueno que al final le dieron su propio espacio y ahora, bueno, todos los días en El Hormiguero, cada noche. Es imaginativo a la hora de hacer guiones, bueno, y sus libros. Aseguro que mis hijos, que son enormes fans de Luis Piedrahíta, con los libros con los que más se divierten es con esas, la broma que hay, la risa, la comedia que hay detrás de las pequeñas cosas, los libros de Luis Piedrahíta sobre son todo maravillosos. Es una persona que se fija mucho en detalles, pues estás hablando con él, por ejemplo, me hace mucha gracia porque estás hablando con él, sale un anuncio en la tele de Nivea, por ejemplo, de que dice 48 horas, como dicen, factor 48 horas, ¿no? En el desodorante Nivea, y el tío dice, hombre, el tío que espera que el desodorante le dure 48 horas, igual no usa desodorante, ¿no? Quiero decir, se fija siempre en esos pequeños detallitos, y eso es lo que le hace un crack. O, por ejemplo, si está de viaje, ¿en qué se fija Luis Piedrahíta? ¿En las maletas? Bueno, en las ruedecitas de las maletas. Ahora la mayoría de las maletas ya tiene ruedas, ¿eh? No todas. Las caras, las de Louis Vuitton, esas siguen sin tener ruedas, ¿eh? ¿Cómo se nota que sus dueños no son los que tienen que cargar con ellas? Por contraste, cómo prepara el momento para, ¿no?, para la efervescencia de la risa. Yo te comentaba la semana pasada que básicamente un monologuista tiene que tener tres cosas. Tiene que tener empatía con el público, tiene que tener un texto divertido y tiene que tener teatralidad. Y después hay un cuarto elemento que es el que te hace mágico o que te hace un supercrack, ¿no? Y el superpoder que tiene Luis Piedrahíta en este caso, sobre todo lo que es mágico en él, es cómo da vida, cómo infiere o confiere atributos humanos a las cositas, ¿no? Como por ejemplo, pues, cómo personifica, creo que tenemos un corte, ¿no? Cómo personifica la voluntad o cómo convierte una maleta en una persona y te hace reír. Me encanta cuando, por ejemplo, le cuenta historias de pequeños objetos en la compra del supermercado y cómo les dota de vida, sobre todo de vida infantil, alguno de esos objetos. Y sobre todo cuando pone esos objetos con características humanas y con mucha delicadeza, ¿no? Con mucha debilidad en cosas que son tan comunes para nosotros como la cinta de una cajero o cajera en el supermercado o, efectivamente, la cinta de las maletas. Eso para una maleta que tiene miedo es lo peor. Te acercas al mostrador de Iberia, la maleta ve esa cinta negra que se las traga y te mira como diciendo, no, por favor, no me factures. Llévame como bulto de mano. Claro, tú la miras como diciendo, es que ya eres grande. Entonces, creo que es el gran descubrimiento que hizo Luis Piedrahíta, que le confiere una personalidad más allá de las gafas, más allá del flequillo, más allá de ese acento coruñés y gallego tan especial y cómo domina la escena, sus trucos de magia. Su gran hallazgo, ¿verdad, Carlos?, es darle vida, como tú dices, y mostrar debilidades de que las cosas están entre nosotros, pero también tienen sentimientos y también tienen miedos, ¿no? Y que, en fin, que reparemos en ello y cómo hacer humor con eso. Claro que sí, un hallazgo, cosas, ¿verdad? Muy limpias, siempre un humor muy para todo el mundo y además, pues, detallitos. El hombre está nadando en una piscina y de pronto ve un cacahuete. Esto es cierto, ¿eh? Su primer monólogo nació de esto. Estaba haciendo su primer espectáculo. Estaba en una piscina, vio un cacahuete y se quedó mirándolo, flotando en la piscina. Y dijo, bueno, un cacahuete en una piscina sigue siendo un fruto seco, ¿sabes? Ya empieza. Recuerdo que está efectivamente ese flash, ese golpe, ese casi chiste, en una de las portadas de sus libros, que era referido a los columpios. Había uno que se titulaba algo relacionado, exacto, con los columpios. ¿Por qué los mayores siempre construyen columpios encima de charcos? Justo eso era. ¿Por qué los mayores siempre construyen los columpios encima de los charcos? Su libro, no sé si el más reciente, pero por el cual le hemos entrevistado en un par de ocasiones también aquí en el programa, es el castellano. Es un idioma loable. Loable quien lo hable. Correcto. Le encanta también el uso del lenguaje. Le encanta buscar las palabras y darle la vuelta también a los significados. Con eso juega mucho también. Muy inteligente, ¿no? Es un fenómeno. Además, tiene una parte, él tiene un humor muy blanco en el escenario, pero sobre todo lo que tiene es también una parte de... Tiene una parte canalla, un alter ego, que suele reflejar no en sus libros, sino en los monólogos que escribe para otros, porque escribe para mucha gente. Me hablabas de ello y no me imaginaba a Piedrahíta en la tribu de otros monologuistas, vengan de Albacete, de Cádiz, o de Valencia, o de cualquier otro lugar, que efectivamente, puestos en la madrugada y entre el humo y los vapores, entran, digamos, en temáticas canallas. No me imaginaba a Piedrahíta pues sí en ese ámbito. Una parte ahí de Quevedo, y de hecho, si miras el Club de la Comedia, donde siempre los monólogos tienen que ser muy blancos, de hecho, Cari Aragón, que es la directora, siempre obligaba, la hermana de Emilio Aragón, obligaba a que todos los monólogos fueran muy blancos, si te das cuenta, él siempre hace esa jugada de Quevedo, de entre el clavel y la rosa, su majestad descoja, siempre hay un juego de palabras que acaban poniendo una palabra que no debería salir en el programa. Fíjate y verás, la audiencia debería ver esos vídeos en YouTube, si puede, y siempre se darán cuenta que siempre hay una palabrita que no debería estar ahí. Claro, cuando uno ve al actor, el monologuista, al cómico encima de la escena, en su taburete y su micrófono, haciendo su monólogo, es verdad que hay algunos que lo personalizan más y tienes la sensación de que aquello te lo está contando ese cómico, pero ves que detrás hay una estructura, está cosido el guión con una perfección, con una maestría que es alucinante, y eso es trabajo, entre otros, de uno de los grandes como Luis Piedrahíta. Bueno, esperemos pronto tenerlo por aquí por Valencia. Ojalá. Aunque es habitual, ¿verdad?, por aquí, pero siempre es un placer, y además te enriquece siempre mucho tiene una entrevista muy muy inteligente, tienes que prepararla mucho y muy bien, porque Luis Piedrahíta seguro que nos hace reír y mucho. Bueno, y otra de las citas próximas que tenemos en Casino Cirsa Valencia suena así. Michael Jackson. Bueno, espíritu de Michael Jackson, y desde luego uno de los artistas que mejor homenajean a la gran estrella, al gran rey del pop, estará también en Casino Cirsa Valencia. Una vez al mes, bueno, él no, ojalá, pero bueno, una vez al mes sabes que en el casino celebramos tributos musicales, y este mes de abril, el viernes, el viernes que viene, vamos a celebrar un tributo a Michael Jackson con bailarines, con imitadores, etcétera. Va a ser fantástico. De hecho, bueno, quedan realmente poquitas entradas ahora mismo, unas 30 creo que quedan a la venta. Pues realmente es muy atractivo también, ¿no?, poder ver a Michael Jackson redivivo en el Casino Cirsa Valencia. Será la próxima semana, y la próxima semana, el próximo viernes también estaremos aquí. Vamos a hablar directamente con Maru Candel. Aquí estáis invitados al monólogo de Maru Candel el sábado que viene, para los que contestéis de la manera más singular, inteligente, atrabiliaria, como queráis. ¿Cómo se llama ese objeto que está entre la tapa del váter y el váter que bajan las mujeres para ir al aseo y no tiene nombre? ¿Cómo lo nombraríais? Bueno, tenéis dos entradas para Maru Candel el próximo sábado. Hasta el próximo viernes, Carlos Clemente. A ver si nos vemos con gracias. Javier Alastroe. Venga. Gracias. Servicios informativos. Espero actualitzar la informació de la mà de César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I arrenquem parlant del cas Noos. Gerardo Camps s'ha desvinculat de les negociacions dels València Summit. Sí, l'exconseller d'Economia i Senda del govern valencià ha declarat avui en qualitat de testimoni durant la seva compareixença, ha dit que no va participar en les negociacions per tal de contractar a nos, tal com assegura, en canvi, l'exsecretari de Bench de la Generalitat, Luis Lobón. Gerardo Camps ha dit també que ell no va rebre cap encàrrec ni cap instrucció de l'expresident Francisco Camps respecte a la negociació d'aquests foros d'esport per cuyes tres edicions la Generalitat va pagar a nos més de 3 milions d'euros quan el cost real d'aquests events hauria sigut d'uns 900.000 euros. Maria José Alcón s'acull al seu dret a no declarar, la que fora regidora de l'Ajuntament de València, que està immersa en el cas Imelsa i de la qual s'han filtrat unes gravacions parlant d'una tal Lagorda, que ella sabrà a qui se dirigís. Total, que no va declarar. No, ha anat avui a la ciutat de la justícia on estava citada amb altres tres investigats en el suposat cas de blanqueig de diners en l'Ajuntament, el PP de l'Ajuntament de València. Ha arribat sobre poc abans de les 10, ha entrat per la porta de darrere, Ximo, així també per la porta de darrere, tot per tal d'evitar a la premsa, no ha volgut fer declaracions. El que s'ha parat ha sigut el seu advocat, que ha dit que està molt afectada per tot este assumpte en el que ja, evidentment, està completament, teòricament, suposadament està implicada. Ha arribat, per cert, acompanyada del seu home, l'exvicealcalde de València, Alfonso Grau, que era el que conduïa el vehicle, el que s'ha desplaçat a la ciutat de la justícia. I que també té mitja quarta d'implicació en esta qüestió. Sí, I en nos també. Perfecte. Sí, els contribuïts de la Comunitat Valenciana presenten més de 47.000 declaracions de la renta en apenes 48 hores. Sí, l'Agència Tributària presenta avui la campanya Sí a la Comunitat Valenciana. Ha indicat Hisenda que este matí han començat ja les devolucions del IRPF després d'obrir-se el termini el passat 6 d'abril per internet. La principal novetat, han dit, la principal novetat d'esta campanya d'enguany és la implantació de RentaWeb com a plataforma única per tal de gestionar pues les declaracions de forma simple i més flexible. Si a la comunitat s'esperen més de 2 milions de declaracions, 1.600.000 d'elles amb dret a devolució, el termini de presentació acabarà el 30 de juny. Incendi a Xirivella, un home de 51 anys ferit en cremar-se la seva vivenda en esta localitat. Sí, el foc s'ha originat sobre les 9 del matí a la cuina del número 100 de l'avinguda Caminou. Fins a aquest lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU i també un suport vital bàsic. Els metges han aconseguit reanimar el ferit, que havia patit una parada cardiorrespiratòria després d'inhalar fum. Posteriorment ha sigut traslladat a l'Hospital La Fe de València, on es troba ingressat amb pronòstic reservat. Segons fonts municipals, les flames han obligat a tallar el carrer per tal de facilitar el treball dels bombers. El pronòstic del temps? Com tindrem l'horatge per avui i per al cap de setmana, César? Avui, almenys de cara a aquesta esprada, pareix que la cosa va millorar. En principi ens ha sorprès la pluja d'este matí perquè no estava prevista per l'Agència Estatal de Meteorologia. Unes pluges que s'entren en la meitat sur de la província de València, també el nord de la província d'Alacant, però que aniran remetent també sobre el que vaig avançant el dia d'avui. La situació de cara al cap de setmana, Ximo, va millorar notablement perquè està previst que tinguem sol, que entre el vent de ponent i que les temperatures pugen. Si avui la màxima prevista, si a València Capital estarà al voltant dels 18 graus, perquè avui les temperatures han baixat respecte a la jornada d'ahir, demà tornen a pujar les temperatures, la màxima prevista serà de 23 graus, com a dic, entre el vent de ponent, una situació que en principi es manté també el diumenge, per tant, bon temps de cara a este cap de setmana, però el diumenge podrien aparèixer intervals de núvols, salts, però en cap lloc deixarien pluges. Fenomenal. A disfrutar del cap de setmana. Igualment, tornem a quedar a les 2 de la vesprada per actualitzar la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo. Adéu. Ara és la 1:05. Tens, però, l'actualitat esportiva el diumenge a les 4. Certament tenim la primera de les 7 finals que ens queden per a mantindre'ns en primera divisió. Qui ho haguera dit en començar la temporada que anàvem a disputar els últims partits per a quedar-nos en primera? El primer gol contra el partit del Sevilla a Mestalla ja l'ha clavat l'afició. Vos ho contem, l'actualitat valencianista, en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si Michael Jackson ha marcado tu vida, el viernes 15 de abril marcará una gran noche en Casino Cirsa Valencia. Ten a más tributo a Michael Jackson desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povedval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povedval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povedval? No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web, www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ja és la 1:07. Diumenge a les 4. Sí, efectivament. Ai. En la paella recent menjar, ahir a Mestalla. A donar-li suport a l'equip. I com diu avui, Superdeporte en la seva portada. Don Vicente Bau, què tal? Muy buenas. Muy buenas, señor. Ja li han clavat el primer gol al Sevilla. I l'ha fet qui? L'afició. La millor afició del món. Se diga lo que se diga. Es que Mestalla es raro. Mestalla té que ser raro, che. Mestalla. Si l'equip xua Mestalla aplaudir i ja està. Usted se cuenta una cosa, señor Rovira. Mestalla es exigente. Lo ha sido siempre. Pero es que sos el València. Que va complir un... Ah, sos el València. Sí. Anem a veure, no és el Barbat, eh? Claro. Ah, és el València. Que va complir claro. Un siglo de vida esa claro, afición. Claro. Mi padre, mi abuelo. Esa afición es claro. De 10 y puede hacer lo que quiera. Ayer en Las Peñas fue tremendo. Y hoy creo que han llenado la ciudad deportiva de Paterna, señor Rovira. Pues que en Chonconte, que ya está allá precisamente en este entreno, a Portes Obertes, que es el compañero de Superdeporte, Pascual Calabuch. Y Pascual, ¿cómo estás, artista? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo esteu? ¡Qué lux! ¡Qué lux! ¡Qué lux tenerte por aquí! Oye, y te echábamos de menos. No, bueno, menos total, ¿eh? Como ha ido ese entrenamiento, la afición lo está dando todo, ¿eh? Sí, sí, sin duda, pero yo creo que eso no lo dudaba nadie, ¿no? Alguien lo dudaba. Yo nunca lo hubiera dudado del valencianismo, que en los momentos difíciles siempre está ahí. Además, hay un dicho que rima y todo, que es Mestalla nunca falla, y que es más cierto que es una verdad como un templo. Yo no tenía ninguna duda de esta afición ni del valencianismo. Ahora, los que generan dudas y las generan entre los aficionados son los futbolistas del Valencia y todos los entrenadores que hemos tenido durante esta temporada. Eso sí, por eso la afición... Bueno, pues está sufriendo y pasando un mal año, pero ahora y en los momentos difíciles, como siempre pasa en este club y en esta afición sobre todo, se unen y lo dan todo por su equipo. Oye, ha habido una gran afluencia de espectadores, especialmente de la curva enorme, comentan. ¿Ha habido algún percancillo? ¿Ha sido todo muy bonito, una plática preciosa? Bueno, ha sido conforme a la realidad del Valencia. Ha sido alrededor de un millar, algo más de 1,000 personas aficionadas del Valencia en el estadio Antonio Puchades, llenando más o menos la grada importante, la grada central. La parte que quedaba enfrente estaba vacía, pero sí que en alrededor de un millar de personas animando y alentando al equipo. Y sobre todo, yo no diría que eran mayoría los mismos de la curva norte, pero sí que eran los que movían un poquito el cotarro con los cánticos, con los ánimos y con todos esos cánticos de apoyo al equipo. Y bueno, ha habido algún momentito de tensión, sobre todo en la retirada de algún futbolista, especialmente en la de Sofian Febulí, al que le requerían un poco el hecho de que no haya renovado con el Valencia, de que ese otro día se quedara en París por un malentendido. Y bueno, situaciones de cierta tensión, algún que otro reproche a Negredo durante el entrenamiento. Pero yo creo que al final todo se ha calmado, incluso la persona que le ha dicho a Negredo que le pasaba el culete, pues al final ha acabado aplaudiéndole y le ha dicho que no pasa nada, que siga adelante, le ha aplaudido. Y yo creo que al final, bueno, es la situación que vive el Valencia, ¿no? Cierta tensión y también yo creo que es entendible. Oye, una pregunta así muy rápida. ¿Es posible que haya habido reunión de Alcácer, Negredo y Chaume con aficionados, ¿no? para pedirle apoyo, para quitar esas pullas de hoy? Sí, señor, la ha habido, Vicente. Al final del entrenamiento se han retirado el entrenador, Dani Parejo, Alcácer, Negredo y Jaume. Todos ellos han aplaudido a la afición, el comportamiento que han tenido alentando al equipo en el entrenamiento. Y los dos capitanes, Paco Alcácer, Álvaro Negredo y el jugador que a día de hoy más quiere la afición de Valencia, que es Jaume Domènech, se han acercado a los representantes de la Curva Nord. Han pedido tanto unos como otros que las cámaras no les siguieran y que se captara el mensaje que se decían entre ellos, pero ha habido una reunión entre los capitanes, reitero, Paco Alcácer, Negredo y Jaume, uniéndose al grupo de tres futbolistas con los representantes de la Curva Nord. Y por lo que nosotros sabemos, le han pedido al futbolista, al equipo, pues que demuestren mejor actitud, que son conscientes de que algunos futbolistas no lo dan todo, no corren como es debido. Y sí que es cierto que el grupo de futbolistas ha reconocido que hay algunos futbolistas que no están teniendo todo el compromiso que ha debido, pero les han prometido que lo van a sacar adelante, que el Valencia no va a estar en segunda, y les han pedido también que tengan paciencia con el equipo, que no los silben o que por lo menos no lo insulten, y que ayuden, que se unan y que suman en esta lucha final por mantener al Valencia en primera división. Yo creo que ha habido una buena sintonía en el diálogo con los capitanes y la Curva Nord, y bueno, los miembros de la Curva se han marchado para casa. Uh-huh. Y esperando que, sobre todo el valencianismo, no más allá de la Curva Nord, sobre todo la afición de Valencia, espera que este equipo reaccione. Bueno, pues nos lo tomamos en positivo, que sea efectivamente un acicate para jugadores importantes, efectivamente, en el equipo, como Negredo, como Alcácer, y por Jaume, que aunque no está jugando, son, en fin, muy representativos de una afición que el domingo, estoy seguro, que no va a haber run, que no va a haber silbidos, que aunque hayan fallos, van a estar apoyando a muerte por ese escudo que pronto va a cumplir 100 años y por ese club de nuestras vidas. Bueno, vamos a lo que ha probado, si le parece, Pascu, si podemos atisbar ya una alineación probable para el partido del domingo en Mestalla, 4 de la tarde contra el Sevilla de Emery. Bueno, apostábamos porque Cheryshev estaba teniendo una recuperación rápida, que estaba poniendo mucho de su parte, que se estaba entrenando ya y tocando balón con botas, que ayer completó parte del entrenamiento, aunque luego lo terminó en la gavia. ¿Qué tal? ¿Cómo está Denis Cheryshev? ¿Podremos verlo, aunque sea unos minutitos, al final del partido contra el Sevilla, si todo va bien? Pues está muy bien, Chimo. Yo ya he vuelto, como hoy ya ha completado todo el entrenamiento. Las energías son muy buenas, pero por las informaciones que manejamos, todo es posible, y igual están jugando un poco con nosotros, pero por las informaciones que manejamos, no llegaría al partido y no se le va a forzar, porque es una situación delicada. El recto anterior es un músculo muy delicado para los futbolistas. Se suele recaer si no se está bien restablecido esta lesión. Y el propio Cheryshev lo ha sufrido en sus carnes, lo sufrió en Sevilla, lo sufrió en Villarreal, incluso en Madrid. Ya le ha pasado dos o tres veces con esta lesión. Y no se quieren correr riesgos por la importancia máxima que tiene este futbolista para el equipo. Sí. Porque imaginaros que sale, recae y lo perdemos para toda la temporada, para ya todo lo que queda, que serían otros 6 partidos. Y Valencia lo podría pagar caro. Por esa circunstancia de máxima cautela, de máxima importancia del futbolista, la información que en este momento manejamos es que no se le va a aportar. Sí. Si sigue evolucionando bien, si se encuentra fenomenal, si insiste en jugar, que pueda entrar en lista, no lo descartaría. Pero ya te digo, en estos momentos no creo que vaya a jugar ni a entrar en la lista. Oye, Pascu, ¿y cómo se encuentran los tres que se han retirado un poco antes del entrenamiento, como Javi Fuego, Rodrigo y André Gómez? ¿Podremos contar con ellos? Pues nos han comunicado de que ha sido por precaución. En principio yo confío en que sí se vaya a contar con ellos. Son jugadores que están cargados, que tienen arrastrado molestias durante la temporada, y ha preferido el cuerpo técnico y el cuerpo médico en consonancia a decidir que, como hoy la sesión iba a ser más suave y no tan exigente en lo físico, bueno, pues que la descansaran, hicieron un trabajo compensatorio dentro del gimnasio. Y nada más después del calentamiento se retiró Javi Fuego, y un poquito más adelante se retiraron Andrés, Rodrigo, incluso la parte defensiva del equipo se retiró también antes de que acabara todo el entrenamiento. Bueno, pues muy rápido, ¿Negredo o Alcácer en el 11 titular, Pascu? Pues yo creo que esta semana va a jugar Negredo contra el Sevilla. Vale. Un poquito a la probatura de ayer. Correcto. ¿Y Mustafi también en el 11 o no? Ahí tengo dudas. Me cuesta ver que Paco y Estarán vaya a dejar a Mustafi en el banquillo, pero según lo ensayado ayer, los que probaron en este equipo defensivo fueron Abdenur y Santos como centrales, Barragán y Siqueira como laterales. Bueno, dimos ese 11 que nos pareció muy extraño y yo también pienso que Mustafi está bien. Vamos a ver mañana las probaturas que hace Paco y Estarán, las últimas, y teniendo también en cuenta que las mismas probaturas la semana anterior, y es la única referencia que tenemos de ahí, Estarán, no sirvieron. Claro, cambió las cartas en el último momento. Sí, la semana anterior se probó con Paco Alcácer y Negredo, se probó con Monte y ninguno de los tres fueron titulares. Sí. Con lo cual, vamos a esperar a mañana, efectivamente, o incluso si me apuras hasta el propio domingo, el día del partido. Si se presentara, tampoco pasaría nada, que el alemán no está ni mucho menos a su mejor nivel. No está jugando al mejor nivel, es verdad. Pascu Calabuch, te leemos en Superdeporte y en la edición digital. Un abrazo. Abrazo, compañeros. Gracias, artista. Abrazote. Siempre. Partit Dumenge, 4 de la vesprada, desde las 15 horas, desde el Estrés. Manolo Montalt y Saulo Folgado en la 97.7 Radio. Y usted ha dicho Manolo Montalt, no lo diga, hágalo. Señor Montalt. Tiroli. Buen día a todos. Tiroli. Eso es maravilloso. Bueno, en vista en la portada de Superdeporte y también la del diario Levante, el momento de estar unidos. El jugador número 12, el primer gol, la afición unida en ese sopar de la agrupación de Peñes, que está donando una imagen de unión absoluta de la afición, ¿no, Manolo? Sí, total y absolutamente, Chimo. Yo creo que una de las grandes errades del Valencia en la presente campaña era haberse allunyat de la seua gent, haberse allunyat de l'aficionat, no ja de la premsa, que també ho està fent, però per ende, per mort, també del seu aficionat. I jo crec que en cuanto el club ha tornado a girar para la seva afición, la afición de Mestalla demuestra que mai falla. Yo vi que ya molts dies des que dilluns per la nit me'n prengueren una setmana i vas dir que tenia molt cor i que sabia que era molt complicat tornar a demanar-li res a la gent. Dic, és complicat tornar a demanar-nos res perquè no heu rebut res i esteu sempre donant, i sé que aneu a donar, i en efecte, per molt que esta sigui una afició que fonamentalment des dels mitjans de comunicació de Madrid siga vilipendiada, plena de clichés, de etiquetes absurdes, com el vídeo lamentable i vomitiu que feren Deportes 4 el divendres passat, falsejant i manipulant imatges, que dir-ho ben clarament, a la fi, aquesta és una afició que quan més fotudes venen, quan més punyeteres venen, per no dir una altra paraula, que comença pel pu, pues, més respon, i això és la realitat. I ara el València com a tal, sincerament, me consta, comença a tindre una situació, no hi ha de pànic, però sí de por, ha cridat, ha tirat una altra volta mà de la gent, de l'afició, i l'afició està responent. Ahir se va veure en ixe sopar de l'agrupació de Penyes, este matí s'ha vist en Paterna amb el suport massiu als jugadors, i evidentment jo crec que és una grandíssima notícia. A nit ens confirmaven que només resten ja per vendre 2.400 entrades per al partit davant del conjunt sevillista, i Mestalla va a enregistrar l'ambient de les grans ocasions, tot i ser un dia fotut per tot el que se juga al València. Oye, Manolo, me dicen que ayer se formó la alineación siguiente: Camarasa de portero, Francisco León, Ricardo Arias, Juanito Sol, Quinco de defensas, un centro del campo formado por Ayestarán, Mas Madrigal y Suso García Pitar, por la derecha Michel Vallés, por la izquierda José Sarán Olsé, y te digo quién estaba de delantero centro. ¿Quién estaba de delantero centro? Todo el valencianismo. ¡Hombre! Todos a una. Quina bonica foto, en efecte, que titula avui Superdeport, el primer gol, on ja part de l'alineació d'il·lustre del valencianisme, en fi, tots a una. En efecte, bueno, pues en aquesta imatge ens quedem. Jo estic segur que Mestalla el diumenge no va a pitar. Passe el que passe, encara que Parejo la cague, encara que Fingulí, no. Després d'acabar el partit ja veurem. Però en els 90 minuts tenim que anar tots a una, en efecte. La impressió meva, Chimo, és que Mestalla es guarda els xiulits, i ojalà no es tinga que traure. Si els traguera, jo crec que seria en el tram final del partit i quan ja la cosa s'hagués escapat. Però mentre hi ha vida, Mestalla va empentar, perquè sap, i ho va comprovar el dia de l'Espanyol, vull dir, una volta el València li marca el gol de l'empat a l'Espanyol amb algo de fortuna, que és jugada de Cancel, que va rematar l'Álvaro Negredo, i passat des d'aleshores no ha tornat a fer un gol. Sí. A partir d'aquella jugada, Mestalla aplasta l'Espanyol. O sigui, a l'Espanyol se li ve damunt Mestalla. Sí. Quan arranca a m'emprendre, a cantar i a xillar en favor del seu equip. I la gent ho sap, i la gent sap que pot ser molt decisiva. Si a més comptes l'animadversió que tenen a la graderia, la presència de l'entrenador visitant, d'Unai Emery, jo crec que se va donar un, bueno, un caldo de cultiu important per a que Mestalla puga sentir-se, per a que el València puga sentir-se, com sempre, una volta més, recolzat per els seus, que estan fent un gran esforç durant tota la temporada. I, per cert, estava sentint-vos en la, parlar d'aquesta alineació. Sí. Hem de destacar el discurs de Sergio García Pitar, molt emotiu, dos voltes estigui a punt de trencar a plorar mentre parlava, tingué que parar el seu discurs i repetim. És que este és molt el que ens juguem, i lògicament sem del ferro i sap el que és viure en el club moments i èpoques complicades i sap el que està jugant ser el València Club de Futbol en esta història de no baixar a la segona, que malauradament espero que pugui el València. I també per a tancar, estava sentint-nos amb Pascu Calabut la informació que donarem a nit i me confirmen sobre el cas de Txeriszek és el jugador vol estar sí o sí, el jugador està forçant. El que passa és que físicament arriba molt curtet i Paco Estarán té moltíssims dubtes de tirar mà d'ell. Altra cosa és que pugui entrar en la convocatòria i que si la cosa va malament, igual en els últims 15 minuts del partit pugui tenir algun minutet. Però ara mateix els de Paco Estarán funcionen bàsicament per la vessant física de Txeriszek, que no oblidem, duia 3 setmanes parat i això es nota. Manolo Montal, des de les 3 de la vesprada en la 97.7 Ràdio, el partit en companyia de Witch. De Salva Folgado. És que anava a fer al revés i se m'ha creuat el cap. Salva Folgado i Manolo Montal, en efecte. Che, pues saps què t'he dit? Que tinc un comboi de paelleta en els amics i mentre estiguem fent el carajillet i que ja m'ha acabat la paelleta ho sentirem. Posarem el transistor ahí a l'antiga usanza. Vos recordarem, vos presentem els records. Gràcies, bonico. Cuida. Sí, gracias. Adiós. Salva Folgado, Manolo Montal. No Manolo Folgado y Salva Montal. ¿Qué hacía usted hace tiempo? Que lo que yo hacía hace tiempo. Bueno, buenas noticias también para el Sport Valencià, don Vicente. Sí. Y es que se ha presentado este matí en la Fonteta de Sant Lluís, en el pabelló, la quarta edició ja del projecte FER, que venim comentant-ho així, totes les setmanes parlem d'aquest projecte. Què significa FER? Foment d'esportistes en reptes. És una iniciativa que fa que donar suport i promocionar als esportistes valencians, ja siguin els més joves, ja siguin a nivell nacional o l'elit, que pugui anar o que anirà als Jocs Olímpics pròxims i Paralímpics de Rio de Janeiro. Com ha estat aquesta presentació, don Vicente? Pues ha estat francament espectacular en tiempo, forma, concepto y acogida por los deportistas valencianos y de todas partes con un cariño francamente especial. Han tomado la palabra, pues ¿quién ha tomado la palabra? Pues don Juan Roche, el presidente, el hombre que tira del carro del proyecto FER, el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, recuerde que es el buque insignia de la familia Roche, en este caso del proyecto de Juan Roche, y él ha sido claro, rotundo y conciso. Ah, bueno. Nosotros queremos y hemos estado haciendo lo de apoyar a los deportistas de la comunidad valenciana, porque es una forma, para mí, de prescribir los valores del esfuerzo y la superación. Esforç, superació, cultura de l'esforç i els embaixadors qui són? Els esportistes d'aquest equip Foment d'Esportistes en Reptes, equip FER de 2016. Recordem que és un any especial, és un curs especial per a esta nova edició des de la seva creació en l'any 2013. I és que enguany tenim els Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio de Janeiro, que ja n'hi ha 10 esportistes valencians de Foment d'Esportistes en Reptes que van a participar en la cita olímpica. Por cierto, don Juan Rocha ha asegurado también que este patrocinio, este proyecto FER, fijo, hasta el 2020 lo tenemos. Y a partir de ahí vamos a hablar. Fíjese, pues, el reto es bonito e interesante. Esperem els èxits dels esportistes de la élite en els Jocs Olímpics, per descomptat dels que integren la primera línia nacional en la categoria en potència, i especialment també per als més joves talents, èxits per als equips de Viver. Presentació de la nova edició del projecte FER, Foment d'Esportistes en Reptes. Ahí le quiero ver el domingo, Yo soy deportista. Apoyando a tope, don Vicente. Un deportista en reptes. ¿En reptes? Sí. A muerte el dimanche. Eso es, a quedarnos en primera división. L'any que ve ya veurem. Amb un València. Amb un Emi. Soy una chica fácil, soy una crossover. Amante de los crossovers con estilo, los diseños personalizados, los detalles. Fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo San John Tivoli. Desde 13.900 euros. Nuevo Tivoli. I love it. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Te vas a casar? Enhorabuena. Desde Rafael Mira Joyeros queremos ayudarte a dar el paso de tu vida ofreciéndote un 20% de descuento en tus alianzas. El día 16 de abril estaremos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 16 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. ¡Familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah, ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. ¡Mascocotas! Mascocotas, uno más de la familia. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y ¡arrancamos! Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Levante. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde con Paco La Huerta. Bom. Che, ja quasi la una i mitja és divendres. Voleu anar al cine? Home, si me convida, Joaquín. Sí, no. Bueno, a veure, no és que te convida jo, eh. Te convida Cinesa Bonaire. Els amics de Cinesa Bonaire. Podeu anar al cine de vades. Sí, tu i qui tu vulguis. Què has de fer? Entres en el Facebook de la 97.7 Ràdio, busques el calaixet de València Abierta i ens dius, che, ben simple, mira, jo voldria anar a veure esta setmana la pel·lícula de Almodóvar, és un poner, per exemple, o la pel·lícula de la Charlize Theron, que és molt estupenda, del Blancanieves, o la que tu vulguis, i vull anar, mira, vull anar en el meu nebodet, o vull portar a la meva dona, o al meu home, o el que siga. O, che, el que vulguis, ens ho poses allí, i mira, farem un sortejet, i Igual te pots emportar-te dues entrades per anar al cine a Bon Aire, que això és de categoria, un cine còmodo, estàs ahí, Nel de Romer. Allí pots trobar-te de quant en quant el nostre crític cinematogràfic, Manolo Zarapico, per exemple, estarem, que té un atractiu més. Què tal, bon dia? A Bon Aire. Què tal, artista, com estàs? Pues molt bé. Bona setmaneta o què? Bé, una setmaneta bé, està molt bé, té estrenes per a tots els gustos, i tens un Almodóvar, que això sempre està molt bé en la cartellera. Bueno, no sempre, no sempre. Bueno. Don Manuel, no sempre. Bueno, bueno, te podem parlar de la... Me digueres, Woody Allen estaria pegant triple salto mortal con doble tirabuzón. I també té algunes que té la... Woody Allen? Woody Allen, sí, mira, jo és que Woody Allen diu, perdone tot, ara Almodóvar, no. Li perdones tot a Woody Allen? Tot. Home, lo de la filla no, que això és de passar molt lleig. La filla del tip. Això cosa va fer patir molt a Mia, bueno, no, és que Mia, és que suya, Farro, bueno, era suya, Mia Farro, i a mi això no em va agradar. Tens, va semblar un poc d'això. Me referia tocant el clarinet no és tampoc cap gran virtuós, no el toca mal, però d'això. Cinematogràficament parlant, tot. Sí. Mira, sóc un condescendent. Magnanimitat. En Woody Allen, sí, sí. Trobo que el millor serà el director el que més en consentisc. Sí, sí, sí. En Almodóvar no, sóc més crític. Hi ha cosetes, sí, sí, sí. Sí. Té cosetes, Almodóvar, eh? Té cosetes. Con tots, con tots. La pel·lícula és magnífica, és maravillosa, molt. Mujeres, Volver... Ah, molt bé, parlant del top 10, no, és que, no ha estat mai més guapa en la vida. Mujeres al borde d'un ataque de nervios, per exemple, me pareix una delícia de pel·lícula. Maravillosa. Volver, Hable con ella. No, no t'ha agradat Hable con ella. Cuando se pone intenso, no. ¿Qué quiere que le diga? No. Pues la d'esta setmana és un dramón, eh? Ja, ja. Per això li tinc feta perquè la creu. Bueno, però anem a donar-li una oportunitat, eh? Que Adriana Ugarte és estupenda i, bueno, i Mas Suárez. Parlen també molt bé de la seva interpretació, però, bueno, arribarem a Pedro Almodóvar. Però per a començar, a veure on tingui el guió, hombre, mi Charlize Theron haciendo el... A veure, no és la gran pel·lícula de Charlize Theron? Pues no, però bueno, sempre és una cosa entretinguda a veure també a Chris Hemsworth per allà, en una versió de Blancanieves i El Cazador i El Sum Sum Corda. Espejo, espejo mágico, dime una cosa, ¿qué mujer de este reino es la más poderosa? Si un cuento de hadas querías escuchar, para mucho más te has de preparar. Me encanta. Me encanta. No, la película, me encanta Charlize Theron. Así también se lo perdono todo. Charlize Theron, todo también. ¿También? Todo. Oh, sí. Charlize Theron, sí. Pero bueno, ¿com se diía la película? Sí, porque le han posat un... Això es Pepi, Luz y Bob. Y otras chicas del montón. Vale, pues això, pero en cuento de hadas, ¿no? No, a ver, la primera película era Blancanieves y la leyenda del cazador. ¿Por qué fan tan llarg? Pero bueno, ve, sí. Vale. Snow White and the Huntsman. En la inglés original. Y así es. Ojo, espérate. Las crónicas de Blancanieves, dos puntos. Sí. El cazador y la reina del hielo. Para hacer las crónicas de Blancanieves, dos puntos, uno que pasaba por allí y no sé qué es igual. Siguiente, Yesina. Yo creo, que también se ha fet así en España de una forma para relacionar, para que el gran público relacione esta película en la primera, que va a ser todo un éxito de taquilla, la del cazador y Blancanieves y la leyenda del cazador, y que tinguen enseguida esa relación de ideas de, pues es una segunda parte. Ojo, no es una segunda parte, no. Es una precuela. Dícese de película que conta lo que va a pasar abans de la primera película, para situar lo que... Claro, vale. Precuela, secuela, la primera película es la cuela. O sea, claro. Cuela, precuela, secuela. O sea, la otra era la cuela, claro. Y ahora de momento anem a la precuela. Bueno, en qualsevol cas, aventura... això és una barbaritat de fantasia i tal. Palomites a granel, no? A grans línies te conte de què va. En la primera pel·lícula coneixem a Blancanieves, que ja la coneixem, però no com la veren en aquella pel·lícula, perquè era una guerrera, bueno, és èpica, un to èpic, esta pel·lícula. A mi m'agrada. No és una pel·lícula tampoc per a guardar en el top de les millors pel·lícules del gènere, val? Però passar un rato estava bé, no? I Chris Hemsworth... que es el Thor de Marvel, este chico que también es... El Pataki. El Pataki, el señor Pataki, el señor del Zapataki, el marit del Zapataki. Vale, pues no es una película, vull dir-te, per a tindre en el top 10, però sí que molt estimable d'acció, d'aventura i de fantasia, no? Vale, pues esta segona part ens conta què va passar abans de tota la situació que es va viure en la Reina Ravenna, que és el personatge que fa Charlize Theron, el cazador, i no és Blancanieves, evidentment, val? Però és la germana de la roïna de la funció, que és Charlize Theron, interpretada per Emily Blunt, que tu dius de Charlize Theron, que no t'ho vaig a negar, evidentment, però jo, Emily Blunt, jo la tinc... És una xica... la tinc entre en el top 10 actual de les actrius. I després n'hi ha una altra actriu que fa de la companyera caçadora aventurera del personatge de Hemsworth en la pel·li, que és Jessica Chastain, que te vaig a dir... És el quarto i mitjà. Evidentment, estem parlant de tres de les actrius més destacades del panorama actual. El repartiment és espectacular. Quina roseta més, que actriu, que caràcter, que... Una dona de caràcter, és una actriu de caràcter. És que la cosa és una pel·lícula bèl·lica, ho tira per acabar. Melodrama, venga. Romàntica, tal. Menys en comèdia, crec que ho pense... De xiques Stein en comèdia... Ella... Home, si fem cas als crítics, a la premsa estrangera en Hollywood, que va nominar Marte, The Martian, per a millor comèdia, sí. I ella estava en el repartiment, home, pues sí que ha tocat la comèdia. Sí. Clar, com a això no n'hi ha, inclús el propi Ridley Scott quan va pujar a replegar el Globo d'Or, que va dir, comèdia, ¿no? Comèdia, ¿no? Val. Vinga. Que peliculón. Una pel·li d'aventura, és fantàstica, Que peliculón, The Martian. Jo crec que és de lo millor de l'any passat, sinó una de les 5 millors de l'any passat. I a mi me va agradar, més no me pot agradar. Sí. Una barbaritat de pel·lícula. Com no arriba ciència-ficció habitualment a les pantalles, que són molt fans del d'aquesta qualitat, d'aquesta qualitat, d'aquest nivell, estem enamorats de The Martian. Esta sí que és per a guardar. Home, esta sí que és per a tindre guardada. Exacte. I tant que sí. No sé si és per a guardar o no, m'han dit que és un melodramón d'estos de que Almodóvar se ha comido a Ingmar Bergman. Total, Julieta, lo nou de Pedro Almodóvar. ¿Julieta? Ella. No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Bueno, abans d'enfrontar-me a una pel·lícula d'Almodóvar en el cine, per a que no me decepcione, sí que sol pegar una miradeta a veure què diuen un poc els crítics de cabecera. Compleja, intel·lectual, intensa, ambiciosa, primeros planos, Bergman. A mi me da cosa. Me da ya como, te ha donat respecte ahí. Me ha dado como cosa. Adriana Ugarte es un estímulo. Emma Suárez es otro estímulo. Però no sé què dir-te. Tu com me poses? Me animes a anar a veure-la o no? Jo te vaig a completar el repartiment. I després te dic. Bueno, m'encanta el Grandinetti. Sí. Dario Grandinetti. Qué actor, ¿eh? Quin actor. Quin actor, Dario Grandinetti. El secundari que allà on el poses te roba el plano. Me pareix fantàstic. En la pel·lícula que se tracta, els textos que no me'n recordo ara, creo que és El lado oscuro del corazón, la pel·lícula que és tota en textos de Mario Benedetti, que dice él de no me viene ahora fantástico. No me viene. La presencia seua diguentes textos de Benedetti es fantástica. Actorazo, sí. Bueno, pero a banda de Grandinetti está Inma Cuesta, está Rosy de Palma, Natalie Poza. De Rosy de Palma, Castro. Algún crítico con mala leche ha dicho que es la nueva Chus Lampreave. Dios la tenga en su gloria, que está en los cielos, ¿no? Sí, Bueno, no sé si ara mateix Almodóvar traurà Rosy de Palma en esos papers un poc que trenquen la... N'hi ha crítiques per a tots els gustos, Sí que se coincidís que evidentment és millor que la darrera pel·lícula d'ell, Los Amantes Pasajeros. És que per superar Los Amantes Pasajeros, realment, no les hi ha falta mucho. Era fàcil, era una pel·lícula... sí. Floja. ¿Y esta es más mejor? Es que torna al idioma de yo creo todo que sobre mi madre, un poco. ¿Qué? No. Entonces, es drama y universo femení. Això són els dos trets, jo crec, fonamentals per a parlar de Julieta, no? I és el drama d'una dona en dos moments diferents de la seva vida, val? Transitant en esos 30 anys de diferència des de 1985 a l'any 2015. Los flashbacks. Efectivament, en un passat... Que és el mateix personatge que fan les dos xicones? És el mateix personatge. En Adriana 80. Suárez i Emma Suárez? Adriana Ugarte. En els 80 és Adriana Ugarte. I en el 2015, val, que era el que estaven escoltant en el show de les imatges promocionals, és Emma Suárez. Emma Suárez, que en ese show se trobava en Michelle Jenner, que és una altra de les actrius que apareix en la pel·lícula, i que li pregunta per la seva filla Antia. Li diu, he vist a la teua filla, li diu, en el lago Como, li diu en aquestes imatges. I és que la pel·lícula pivota en esa relació de mare i filla, de la tragèdia, del silenci. La pel·lícula s'anava a dir silenci, silencio. Lo que pasa es que en una nota aclaratoria que el propi Almodóvar, a través del Deseo, va emitir, li varen canviar el títol perquè pròximament Martin Scorsese estrena una pel·lícula que es diu Silencio, basada en una novel·la que es diu Silencio. Ah, clar. Silencio m'hauria agradat molt més com a títol i m'hauria aclarit. És un títol bueno. Molt almodovarià, Silencio. Però bueno, sí, sí. Diu Julieta... No sé si la novel·la de... Ara estic en el dubte si la de... La pel·lícula segur que es diu Silencio, de Martin Scorsese, que de fet és una de les estrenes del director que té pròximament. Bueno, però seria Silencio, però es diu, el títol definitiu és Julieta. Ja te dic, la crítica, pues, variopinta, ha agradat a molta part de la crítica, i n'hi ha crítics com, per exemple, Carlos Boyero, que, bueno... Però Boyero no és de mi favorit. I la crítica, que t'anava a dir que ha sigut molt contundent i ha dit sí. que no li interessava la pel·lícula. Bueno, Julieta, com a nova pel·lícula d'Almodóvar, jo t'he dit que va tindre la seua bona acollida, segur, en la taquilla, i que és un drama, i que jo crec que Pedro Almodóvar se mou molt bé en el drama d'un univers femení, en un diàleg, no? en una dialèctica, en un llenguatge, en ese planol, jo crec que és un retorn al cine que ell domina, i visualment també és molt al modo variar, els colors, els planos, lo que tu has dit. Home, cuidant els planos és un fenomen, i la posada en escena i tot, me parlen que hi ha una llarga escena que en si mateix és un poc està autònoma, que passa en un tren, està molt ben cuidada. L'escena del tren. Les xicones són enormes actrius i segur que té molts atractius. Bueno, venga, le damos una oportunitat a Julieta, no? A Julieta, sí. Home, ja te dic, per lo menos per tindre en compte que és la següent pel·lícula després de Los amantes pasajeros. Que no va a agradar, no te va a agradar, no, no me sense, va a agradar, no sense. Pero esta es un retorno al Almodóvar que me yo creo que... Me recuerda a otra chica Almodóvar maravillosa como la gran Julieta Serrano. Ey, totalmente, sí. totalmente. Julieta, totalmente. Julieta Serrano y varias escenas de Julieta Serrano en la filmografía en Mujeres, por ejemplo, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Qué icónica es esa película, ¿eh? Es absolutamente icónica en todo el vestuario, en el tratamiento, en la el ritmo, eso sí que es Almodóvar en Estapur, y a mí sí que me agrada d'aquest Almodóvar que barreja aquest univers femení que tu dius, però en la dramèdia, en la barreja del drama i la comèdia. Jo que Almodóvar, que parla també del costat, diguem, divertit i lúdic de la vida, se dedica únicament a la cosa intensa i al drama. Bueno, no sé, igual Rosy de Palma mos pega alguna pincelleta, no, però el cine d'ell és intimista des de l'inici. Sí, Pepe Lucibom i totes aquestes són desmadrades, no? Clar, entre Tinieblas és un desparramé. Vull dir, a mi m'agrada més aquesta cosa... Bueno, però per exemple, todo sobre mi madre. Sí. I és una bona pel·li, sí. Tenim el mateix, univers femení i drama i... Bueno, sí, però de tant en tant acabes estar riente de lo... no sé, extrem que són les situacions. A mi sempre me desperta un somriure, no? una tendresa. No sé si ho farà en Julieta, però li vaig a donar una oportunitat. En efecte. Bueno, pues, més coses. Esta és una peli, una raresa, perquè és una peli africana, una cinematografia de la que no arriben moltes coses a la nostra cartellera. La peli se diu Efraín. Ah, espérate, que no, que está aquí Efraín, però que resulta que Efraín no ha venido. No ha venido porque el trailer está en portugués. Ah. Ya te lo cuento. Ah, pues muy entonces, bien. Que no tenía, que estaba en portugués, no, que no parla ningún. Entonces, espera, pues en una música, pues no te digo que me la cuentes. Te la cuento. Te la cuento. Un director novel. Es un director novel. Etíope. Yareth Eleke, un director etíope. Pues es una rareza que arribe una peli de la cinematografía como la etíope, que debe ser... Es una peli muy destacada. Es la primera peli etíope que ha nata al Festival de Cannes. Ah, amigo. Sí, es una historia sobre la familia, ¿no? Es la familia, es una película, es el chiquete Efraín, el protagonista que té que anar de a treballar a la ciutat, el seu pare, i té que trasladar-se a viure en la seua família, ¿no? I entonces, el chiquet té un amic, l'amic és un corder, i Efraín intenta adaptar-se a la família, està cuinant empanadilles samosas, es diu, molt típic de la cuina de la cuina etíope, i treballa en el camp, però bueno, n'hi ha una situació en la qual, bueno, és la tendresa, no? És la realitat també. Jo crec que és una pel·lícula molt interessant i que, bueno, que té eixa vitola d'haver sigut, bueno, tot un ite, no? Dins de la cinematografia etíope, que és la primera pel·lícula que ha anat al Festival de Cannes. Bueno, pues se llama la cuarta de les de esta semana. Él es un juez muy, ¿sabes? El juez rudo y temido, pero se enamora de una integrante del jurado. El infame Hank Palmer, el hastiado abogado sin ningún respeto por la ley. Uy, ¿te he mojado? ¿Cómo te sientes al saber que todo al que representas es culpable? Bien. Los inocentes no pueden pagarme. ¿Algo que quieran añadir los letrados? Mi madre ha fallecido esta mañana. ¿Es la primera vez que tu madre fallece o es un recurso que utilizas cuando vas a perder un caso? La primera. ¿Y el abuelo Palmer también ha muerto? No, el abuelo ha muerto para mí. Es una forma de hablar. Parece complicado. Debería acompañarte. Créeme, a nadie se le ha perdido nada en Carlinville, Indiana. Bueno, tampoco es el tráiler del juez. Pero bueno, una mala tarde lo tiene cualquiera. No, es digo el juez, ¿eh? Es digo el juez. A mí, tinc entès que la protagonista femenina, la que pivota també part de la acció, Michelle Racine, se va emportar el premi a la millor actriu secundària, el premi César, que això sí que és un aval de que la pel·lícula realment val la pena. Bueno, un amor en secreto. Un amor en secreto, exacte. El president d'un tribunal de lo penal que se li coneix com el president de les dos xifres, perquè sempre li cau a qui està davant d'ell més de 10 anys. Sempre. Ah. Se li coneix així. Però ell està un dia traure els noms d'un jurat popular i apareix Ditte Lorenzen Cotteret, que és una dona de la qual ell va estar pràcticament en secret enamorat durant un temps, i se la retroba en ixe tribunal. És una pel·lícula molt guardonada, perquè el seu protagonista dirigís Christian Vincent, però el seu protagonista Fabrice Luchini se va dur la Copa Volpi, que com saps és el màxim guardó a l'actor en el Festival de Cine de Venècia, lo qual és tot un èxit, no? És un gran mèrit, un exitazo. Lo de Sitze va Benutzen, el premi a la millor actriu secundària i el millor guió se'l va dur, en Venècia, premi al millor guió, i ella va triomfar en els premis César. Se va dur el premi a la millor actriu secundària en els premis César, són els premis del cine francès. Estem parlant d'una pel·lícula que està molt reconeguda en este sentit i que després de 10 setmanes en sales en tota França ja ha acumulat més d'un milió d'espectadors. Estem parlant d'una pel·lícula que ha sigut un èxit en el País Veí. Bueno, per tant, val la pena també fer-li una ullada a este drama judicial, El juez, Efraín, Julieta y Blancanieves y toda su corte de cazadores. Es un menú interesante. Menú realmente muy interesante para la semana. Con siempre, gracias y os vemos en el cine. Gracias, Manolo. Adeu. 10 minutets i arribem a les 2 de la vesprada, sin València Abierta, en este programa de divendres. I en este ratet del programa volem fer un aclarit. Volem fer un aclarit perquè volem parlar en un empresari valencià, un emprenedor, un empresari que dirigeix un grup que es diu Nudisco, que té darrere 1.000 treballadors, i a més és una persona amb molta credibilitat. I que estos dies, aquesta credibilitat i la del seu grup i les bones maneres d'esta empresa han sigut posades en dubte per part de, bueno, en internet, en Twitter i en algun article, jo no sé si del tot ben intencionat, ara ens ho aclariran. Resulta que este grup es dedica al tema de les conserves, és un grup, ja dic, radicat aquí a València, molt interessant, i que està acusat de que esta conservera, esta empresa que es dedica al tema de les conserves, alterava la data, els dies de caducitat dels seus productes. A veure, què és el que ha fet esta companyia per preservar la seva vulnerabilitat? Bueno, pues, entre altres coses, garantir la qualitat dels seus productes, però fer-ho a través de qui ha de determinar-ho. I qui ha de determinar-ho no és altre que la Conselleria de Sanitat. I ahir, pues, tingueren precisament en ese sentit una compareixença, la compareixença de la conselleria, tornant a dir que escolte, que mire, que no, que els productes del Grupo Nudisco tenen tota la garantia, i que això, pues, bueno, són unes informacions malintencionades, que ja sabran d'on venen, però el que ens interessa és parlar en ell, en este empresari al collà, que li diuen Miguel Ángel Alcaraz. És probable que coneixeu les tiendes Vidal, i ell també s'ha encarregat de tirar una espenta quan la situació de tiendes Vidal estava passant malament. Miguel Ángel, què tal? Bon dia que tingues, com estàs? Bon dia, i bueno, encantat de atendre i per suport de explicar tot lo que em preguntes i tot lo que siga necessari. Bueno, personalment, imagina que estaràs dolgut, no, d'aquestes informacions, perquè lo que comentàvem, dirigis és un grup important de més de 1.000 treballadors, esteu obrint el tema de les tendes Vidal, a banda de dedicar-vos al tema de la conserva, i s'ha posat en fi, en tela de juí la vostra credibilitat. Però jo crec que lo important és que de qui depèn el certificar-ho, que és la Conselleria de Sanitat i Seguretat Alimentària, ahir estigueren en les vostres instal·lacions, i com heu quedat? Pues bueno, com tu bé dius, soc un empresari de vocació que la meva obsessió dia a dia és de crear riquesa i sobretot crear llocs de treball. Vam adquirir el supermercat Vidal quan estaven a punt de tancar-se, i al mateix temps, pues bueno, 280 treballadors pues van seguir en el seu empleo, i com també bé dius, avui som ja més de 1.000 persones. I això és el que em motiva per a seguir avant. Bueno, pues evidentment aquestes notícies han sorgit d'una forma estranya, però bueno, el màxim aval és la Conselleria de Sanitat, que bueno, que així en Nudisco entra com en sa casa, perquè nosaltres tenim una certificació ISO 22000 que garantirà la seguretat alimentària dels productes, que es tracta de la màxima seguretat alimentària a nivell mundial. I bueno, pues estem molt tranquils perquè conforme estava explicant, és la nostra obsessió el fer les coses bé i sobretot garantir aquesta seguretat alimentària als nostres clients. A raïs d'aquestes informacions, bueno, que de forma està clara que mal intencionat, pues ahir vam tindre una inspecció extraordinària. No és la inspecció rutinària que mos en fan moltíssimes, perquè este propi certificat ISO 22000 pues mos obliga, i ells també venen a comprovar contínuament que complim totes les normatives, no? I ahir vam tindre una inspecció extraordinària, repetís, que bueno, pues com sempre va eixir totalment favorable, i bueno, i és lo que realment també mos tranquil·litza i avala que els nostres productes vamos, estan totalment garantidats. I bueno, pues és lo que puc dir. Nosaltres l'ànimo que tenim sempre és de fer les coses millor. Este propi sistema de gestió de qualitat, diguem que mos obliga, és millora contínua, sempre es poden fer les coses millor, i nosaltres estem en pro d'això. I ja està, Este aval és el que em dona calma i tranquil·litat, que és la pròpia Conselleria de Sanitat, que és el realment important. Pues mireu, fa l'efecte que Nudisco, per tant, d'esta inspecció, diguem, extraordinària de portes obertes, conforme l'heu qualificada, i siu reforçats, la Conselleria ho és de Sanitat i també de Seguretat Alimentària, ben tranquils podem estar, són 17 anys de vida, i les marques són Diamir i Montei. I és important això, reforçar les iniciatives empresarials i de qualitat així en el nostre territori. En fi, nosaltres, altres intencions o altres males intencions, cada un sabrà sí. El que porta entre mans, no? Nosaltres exportem a més de 70 països aquestes marques, també promocionant el que és la marca Espanya, que tanta falta mos fa. És més, tenim moltíssim prestigi fora en l'exterior, en el que és productes agroalimentaris en aquest país, i nosaltres això... Ja fa temps també que ho vam veure i per això estem espantant molt en aquesta direcció. Torno a repetir, en l'única intenció de fer això cada volta més gran i per supòs que aquestes 1.000 persones puguen ser 1.500 o 2.000. Ojalà. Aquest és el meu empenyo, porto tota la vida en ell i vaig a seguir i vaig a continuar. Pues li diu a Miguel Ángel Alcaraz. És el que fa que ens fa realitat. Empresari valencià, Alcoyà, gerent d'esta empresa Nudisco, que és el que té que tindre ànim per a tirar cap endavant, efectivament. Doncs pues moltes gràcies per acompanyar-nos, Miguel Ángel, que vagi molt bé, un abraç molt fort. Moltes gràcies a tu i gràcies, gràcies a tots. A més, voldria indicar també pues, que hem recibit mostres de solidaritat en el que és el sector. El sector està indignat. Està indignat precisament perquè saben que som una empresa modelo i que és tot el contrari. I, bueno, gràcies a tots els que també estan escoltant això i res més. Hasta la pròxima i sempre que vulgueu estic a la vostra disposició. Bueno, pues una mostra de suport, Miguel. Un abraç, Miguel Ángel. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Miguel Ángel, un abraç. Del grup Nudisco. Mentre sona també, clar, sintonia, perquè ens queden apenes 3 minutets per a rematar el programa. I la cita en Bioparc és una cita també, en fi, és setmanal i una recomanació que fem de, bueno, dels millors parcs d'animals que tenim en Europa i el tenim així a València, és com visitar és Àfrica. Ens n'anem a Bioparc de la mà de la seva directora de comunicació, Pepa Crespo. Hola Pepa, què tal? Molt bon dia. Molt bé, molt bon dia. Encantada d'estar amb vosaltres, com sempre. I a mi una de les coses que més m'agrada de Bioparc és el treball que feu de conscienciació i de protecció de la biodiversitat. En este cas de la biodiversitat mediterrània, en un encontre que aneu a fer de agermanar-vos el Bioparc de València i el de Fuengirola, no? Efectivament, sí, tenim, bueno, el nostre parc germà, Bioparc Fuengirola, que a més convidem a totes les persones que ens escolten que vagin a visitar-lo perquè és una meravella. A més, aprofite, les persones que tenen el passe verde, el passe anual de Bioparc, per supost, de Bioparc València, tenen l'entrada també gratuïta allí en Bioparc Fuengirola, o sigui, que han d'aprofitar. I com dies, pues sí, per primera vegada en Espanya, Bioparc Fuengirola va acollir un foro internacional molt important de conservació d'espècies amenaçades, no? I bueno, pues forma part d'esta tasca nostra, no?, de conscienciar, d'educar, però ja passant a una part, pues bueno, en la qual pues experts, els millors experts mundials, pues van estar allí el pròxim mes de maig treballant de valent ahí en Bioparc Fuengirola, pues per tratar de trobar vies d'actuació efectives, perquè bueno, pues que tots sabem que hem d'estar molt pendents d'eixa biodiversitat, de mantindre-la i conservar-la. Unes eminències, de veritat, un dels millors experts del món en este àmbit, bueno, traslladant idees per a la protecció de la biodiversitat, la nostra, la més pròxima, encara que des de la fundació del Bioparc treballeu, hem parlat moltes vegades, en els goril·les del bosc que heu en Camerún, els drills de Guinea, en fi, el treball que feu en molts llocs. I a més, traslladant el tema de que és important conèixer la naturalesa per a preservar-la, i això ho feu també a través de, en fi, de la educació, i això també és de les coses que hem de tindre en compte en Bioparc. Però vaja, la visita este cap de setmana que no falte, Pepa, sí. Això sí. Que no falte perquè, a més, Justet Gui, a més, tenim unes fotos que vos hem enviat precioses, Justet Gui complix un mes de vida la última cria de l'emur de Frentiroig, que es diu, que, per cert, està en eixa temible llista roja d'espècies amenaçades, i este tipus de lemur, que, com dic, és preciós veure-lo ara i agarraet a la seva mare, pues, bueno, este tipus només es pot veure així en València de tota Espanya, o sigui, una oportunitat vindre este cap de setmana con eixa era una de les espècies més amenaçades també, i bueno, entre tots el que estaves dient, no? Conscienciar-nos de que tenim que lluitar molt per mantindre totes aquestes espècies també en el seu hàbitat, no? I el primer pas sempre és pues, poder-les conèixer així ben de prop. Un plaer, com sempre, parlar en la família de Bioparc. Un bes per a Pepa Crespo i per a tots els treballadors. Que vagi molt bé. Un abraçat. Un bes a tot l'equip. Adéu, bon dia. Adéu. Que ens n'anem, que tingueu un bon cap de setmana. Au, adeu.